إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى ولقد يسألنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اللہ لا شکر ہے جس نے ہمیں دروقت وقت لے آنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها یہ قربانیاں جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان قربان کرتا ہے کسی کی قربانی چھوٹی ہے کسی کی قربانی بڑی ہے کوئی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے کوئی اپنی سربراہت کو ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے کوئی شخص یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور کوئی شخص سارا سال اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میرے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے ہے اس کے لیے حلال مال کو جمع کریں لیکن اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قربانی جیسی بھی ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ کی نہ قربانیوں کی گوشت پہنچتی ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے ولیکن ینال التقوی منکم اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کے دل کا تقویٰ ہے اس کے لیے قربانی کر رہا ہے کون سا وقت اس کے سامنے ہے کہ وہ ایک بکرا اور ایک جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو یہ قربانی قبول ہوگی لیکن اگر صرف اپنا پیٹ بھرنا مقصد ہے یا دنیا کو دکھانا مقصود ہے کہ میری قربانی کتنی بڑی ہے تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وہ لوگ جن کو کتاب کی تعلیم دی گئی کتاب ان کی طرف نازل کی گئی لیکن سے پہلے تھے انجیل تورات والے یہودی اور عیسائی تم کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بات کی وصیت کی اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو, کیونکہ یہی وہ معیار ہے جو اللہ کے تقوی کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. قربانیوں سے دو سے خون نہیں پہنچتے, تقوی پہنچتا ہے. یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کی کون سی ایسی ثمرات و خصوصیات ہیں؟ اور تقوی اگر انسان کے اندر آئے اس میں کون کون سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ آج اس کے موضوع کے متعلق ہم ان شاء اللہ دیکھیں. تھوڑی سی آواز ذرا سنیں گے, اسپیکر پہ ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی سواز خاص کر سمجھ آ جائے, بیٹھنے اٹھنے مقصود نہیں ہوتا دنوں کے دن. التقوى عربی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ سے خوف آنا, اور اس کی اطاعت میں ہر وہ عمل فوراً کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کے عذاب اور عقاب سے انسان بچ جائے. التقوى عربی زبان میں پرہیزگاری کو کہتے ہیں, اور سب سے بڑا پرہیزگار دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پاسداری کرنے والا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے گریز کرنے والا ہے. سب سے بڑا دنیا میں کوئی پرہیزگار نہیں ہے. زندگی گزارتے ہو تو دنیا کا جو تین لباس پہن لے, پوری دنیا کا مال و دولت اس کے سامنے آ جائے, وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے. بس بچنا غسل کر لے, اگر نماز نہیں کرتا, اگر اللہ سے راضی نہیں کرتا, اللہ کی آرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا, یہ دس مرتبہ قتل کرنے والا اور دنیا کا مہینوں سے نکلا نماز پڑھنے والا بھی ہے, یہ قلیل ہے اور نجس ہے, قرآن کہتا ہے اس کے لیے تقوی ہی اللہ کی تعمیل ہے. یہ قربانی سے دیکھ نہیں جانتے. عربی زبان میں وقایتن اسی کے مستقات اور مساجر میں سے ہے, جس کا مطلب ہے بچنے کا ضروری ہے. انسان جب نیک اعمال کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, تو اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ تلاش کرتا ہے. وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی سے ڈال لینا. عربی زبان میں نکالنے کا مطلب عزیزت سے بچانا بھی ہوتا ہے. آج دنیا میں تو چوری کی لذت نہیں آئے گی, شراب پیتا ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, سود کھاتا ہے, یہ معمولی لذت اس میں حاصل کر لی, لیکن اس کا پتا نہیں کہ آگے جا کے کون کون سی عزیزتیں مجھے برداشت کرنی پڑیں گی. آنکھ کا سونا رکھا ہے, نام رکھا ہے, اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے مالدار ہے, لیکن یہی قیامت کے دن جب اس لوہے کو اور اس سونے کو گرم کر کے اس کے جسم سے لگایا گیا تو یہ عزیزت کون برداشت کرے گا؟ وقایتن کا مطلب کسی کی حفاظت کرنا بھی ہے. آج کے شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کل قیامت سے بچ لے, اللہ اس کی عذاب سے حفاظت فرمائے, اس کو چاہیے کہ پرہیزگار بن جائے. وقیم بھی اس کا مطلب آتا ہے, جس کا مطلب ہے کسی امر کو درست کرنا. آج دنیا کے اندر کوئی شخص اپنی لائن سیدھی کرنا چاہتا ہے, اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو بالکل صحیح ہے, اس کے لیے ضروری ہے تقوی اختیار کرے. اگر تقوی نہیں ہے تو روزگاری نہیں ہے. جو کمفرٹ میں ساتھ دے, عزیزان گرامی تہارات بھی لگا دے, اس کو روزگار نہیں کہا جائے. روزگار ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے درمان کے سامنے سر کو جھکا دے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بتا دے, دوسرے بندے کا روزگار نہیں کہا جاتا. آج دیکھیے دنیا کے اندر مال و دولت کن ملکوں کے پاس ہے, ہر قسم کی آکاش موجود ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا غور کرے تو بہت صفائی رکھتے ہیں وہ لوگ, بہت صفائی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, یہ قلیل ہے, یہ نجس ہے. جس طرح زندگی ہوتی ہے تم کیا سمجھتے ہیں یہ پاک لوگ ہیں؟ باقی اصل کس بات میں ہے؟ انسان اپنے آپ, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو ہر حلاجت کے پار کر لے, اللہ کی بات کو مان لے اور جس کو منع کر دیا ہے اس سے رک جائے, اس کے ساتھ بات کر لے. وتقوى كانت لا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. کچھ سات سالہ زندگی گزارتا ہے, کسی کی 80 سال زندگی ہے, اس زندگی کا حساب ہونا بڑا سے بڑا ہے, حساب ہونا ہے, پوچھنا اللہ ہے ضرور ہے. ہاں زندگی بھی کیسی ہے, زندگی اتنی ہوتی تھی کہ روٹین کی نماز پڑھی, سجدے اور سجدے ہمارے چلیں گے, اور اس وقت ابھی حق روایت کی ذرا غور کر لیجیے, جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا لمحہ شکریہ. اور میں جان لوں اللہ کی یہ کر لی, کس چیز میں چلا 7 سال ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, 7 سال مانا کیا نکلا اس کی عمر تو 70 سال ہوگی نا, کیونکہ 10 سال جب انسان کی عمر ہو تو نماز واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو گنجائش نہیں, 7 سال کی عمر میں حکم دیا جاتا ہے نماز پڑھائی جاتی ہے. 70 سال کا بابا اگر ساری زندگی نماز پڑھتا رہا ہے, ابھی اس کے لفظ سنیے نا, لیکن رکوع ہے سجود ہے, رکوع مکمل کرتا ہے سجدہ مکمل نہیں کرتا, سجود رکوع ہے سجدہ مکمل کرتا ہے رکوع مکمل نہیں کرتا. قیامت کا دن ہوگا یہ 7 سالہ نمازیں پڑھنے والے کہہ دیا جائے گا تیری ایک بھی نماز ہمیں قبول نہیں ہے, کیا کریں گا اس دن جس دن قرآن کہتا ہے اور اللہ کے سر کے فرمان بتاتے ہیں کچھ لوگ اپنی نیت کے مطابق بڑے بڑے اعمال کر کے آئیں گے, ہم سب جدا سے ہے لیکن ڈر گو کہ آنا کے تحت پہاڑوں کے جانے اللہ حضا منصورا, قیامت کو پہاڑوں کے اللہ خون بنا کے گدھ بنا کے اڑا دے گا. شہادت اس سے اللہ کے سر یہ کون سے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون کما نصلی, جس طرح ہم نمازیں کرتے نمازیں تو یہ بھی کرتے تھے, ویقومون کما نقوم سجدے یہ بھی کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں, ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهى فيها, لوگوں کے سامنے بڑے پاک کر کے جب ان کو برائی کا موقع ملتا تو کبھی گریز نہیں کرتے تھے. اللہ مجھے رات کو محفوظ فرما رہا عزیزہ نے گرام نے اپنی نمازوں کو دیکھ لی, کتنے لوگوں کو دیکھا یقین مانی آپ کو تو غصہ آتا ہوگا, غصے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کے افسوس بھی کرنا چاہیے, ہم نے کئی رات کے لوگوں سے بتایا نہیں کتنی سوچتے ہیں مزانے سیدھے کھڑے ہو گئے سجدے میں, کیا کرتے ہیں اللہ تک لوگ فرمائے سجدے سے ایسے پورا بیٹھ کے نہیں, اللہ کے سن کر بات لڑ کے اپنے پکار میں ملا بچانی, ہم زور اپنی جگہ واپس آ جائے, یہ زور واپس آنے کی کون سی بات ہے, تھوڑا سا گھر اٹھایا دوسرے چلنے کے لیے دوسرے چلا جاتا ہے, سب کی نماز قبول ہے. اس لیے جیسا علی اللہ سے حال آئے صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک آدمی کو دیکھا وہ رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا, فرمایا میں مستحق على خير الفطر التي فطر الله عليه فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم, اگر تم مر جائے نمازی ہے لیکن تیرا رکوع مکمل نہیں ہے اللہ کی قسم, تم ایسی فطرت سے مرے ہو فطرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوا, محمد تو فطرت اسلام سے پیدا کیے تو اسلام کی فطرت سے نہیں مرے. عزیزان گرامی تقوی کی تعریف کرتے ہوئے سب ابن حبیب بیان کرتے ہیں, التقوی ان تعمل بطاعت اللہ على نور من نور اللہ, جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ خود بخود راستے کو روشن کر دیتے ہیں, بندہ بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر دل کھینچتا ہوا آتا ہے کسی نے کسی کو سمجھ لے گا راضی ہو گیا اس میں لگا رہا ہے, لیکن اگر ٹانگے پیچھے پہ بیٹھتی ہے نماز پڑھنے آ رہا ہے سمجھ لے یہ نماز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے, لیکن اللہ سب نے پیدا کر رہی ہے اور اللہ پر راضی نہیں کر رہے, لیکن آج ہماری تصویر کیا ہے اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے. ہم ایک دن بڑے تھے اللہ کے حال فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا, شام کا وقت ہوگا, یوم سے کافر اس لیے امین ہے یوم سے کافر سے وہ بندہ گھر پکا میں نے رات سے کافر ہو جائے گا, نماز نہیں اور اگر کہا جائے ٹائم نہیں ہے بتائیں کیا جواب دو گے, اس ٹائم کی قیمت میں اس وقت پتا چلے گی قبر میں پہلا قدم ہمارا رکھا گیا, اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. بڑی بھیانک ماحول ہے وہاں. میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کی بات آتی رونے لگ جاتے. آپ نے پوچھا جنم کا تب کیا آتا ہے, دوسری چیزوں کا آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, آپ قبر کو سن چکے ہوتے. کہنے لگے اللہ کے سور سے میں نے سنا تھا, ماں رائی تو اب وہاں نہیں ہوں, میں نے اس کی بھیانک جگہ دیکھی نہیں. جو یہاں سے کار گزر کے آگے بھی کامیاب ہے, جو یہاں بھی کامیاب آگے آگے کیا اس کا بنیں گے. اللہ ہم سب کو محسوس کرنا. اسی طرح گرامی عبداللہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, تقوی یہ ہے ان طاعت لا یعصى, جو حکم آگے اللہ کا بس ماننا ہے, اس میں کمی بیشی ممکن نہیں. ورزق فلا ینسى, اس کا ذکر کیا جائے اللہ کو کبھی بھلایا نہ جائے. ہم بھول جاتے ہیں, سب بھولتے ہیں, جب ہماری مرضی آئے بھولنا چاہے تو اس گھر میں بندہ بھول جاتا ہے. یہ بھی کبھی ہے قربانیوں کی چڑیا پھیر کے سارے لوگ ہم آج مسجد میں آئے بیٹھے ہیں. یہ بھی کبھی کی بات ہے. قربانیوں بھی چل رہی, دعائیں بھی چل رہی, نمازیں بھی چل رہی. دو دن میں گزرتی قربانیوں کا اثر شروع ہو جاتا ہے, نماز کی چھٹی ہو جاتی. اس وقت کے نماز کے اندر میرے امام صاحب کھڑے ہیں, یہ کیا بس نہیں آج جا رہے تھے, لوگ کھا رہے ہیں, لوگ ہو گئے, کیا مطلب قربانی ہے. جتنا چاہو اپنے آپ سے کر لو مسلمان ہو, اصل دور دیکھ کر انسان کے سر کے پاؤں میں رکھ لگ جائے, رچ ہو جائے, وہ ان کو چاہتا اور رکھتا تمہیں کاٹ دیا جائے, تمہیں سنا دیا جائے, تم نماز نہ کرو. میری بات ہے, آج میرا یہ کام تھا, میری دکان کی کافی دکان تھا. دنیا میں زندگی میں تم پہلی تجارت کر رہے ہو, صحابہ کی تجارت نہیں تھی, جان سے زیادہ امیر ہو کر صحابہ اکرام کی تجارت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب سب کے تاجر بنے, جب مکی کے دھیرے کا بھی سودا کرتے تو اللہ اس میں مشرا سے دے دیتے. اور فرماتے ہیں مکی کے دھیرے کا بھی ہاتھ لگاتے وہاں سے سونا نکلتا تھا. یہ برکت آتی ہے دین کو اختیار کرنے. اللہ ہمیں بھی برکت سے نماز دے. عزیزہ نے جوابی رائیت کا فرائیت کا تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو. شکر کیا ہے؟ انسان جس وجہ سے اچھا ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ احترام سے دیکھتا ہے. اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے. جس وجہ سے ہمیں نمین سے ملی ہے, خالق و مالک نے دی ہے, یہ چاہے تو زمین کر کے کسی کو مار دے تو پوچھ سکتا ہے کیا یہ سلام میں یہ سارے ہوئی ضرور. آج کے دنیا میں سب سے بڑا جانور ہے ایک وقت آیا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے, سب سے ہاتھ سے لٹکا دیے کسی نے پوچھا ہے تو بات پتہ چلی ہے یہ اللہ کے قانون ہے. آج بھی قرآن کہتا ہے اگر ہمارے اندر بھی وہ عمل نہ آئے گا تو قرآن کیا کہتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تین کو ہرا دے. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں اللہ کا ہے, یہ نہیں آتا. دلی دینا یہ تین اللہ علیہ افواہ اپنے منہ کو سن کے مار مار کے اس طرح سے بجانا چاہتے ہیں, اللہ اللہ تین کو بھی شکست دلائے گا. اللہ نے تین نوری میں بلے کر گئے کافی, اللہ اس کو پورا کرنے والا ہے. اگر ہمارے اندر بھی عمل نہ آیا ہم سے بات سے ہی شہزادے رہے تو یاد رکھنا یستقبل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم, تو اس قوم کو بھی بدل کر نئی قوم لائے گا جس کی حقیقی عبادت کرنے والے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ہل اخذت طریقا ذا سیف, اس راستے میں کون سے ہیں وہاں سے کبھی گزرے ہو؟ سوال کرنے والا کہتا ہے نہ ہم گزرا ہوں. حال کا کئی راستہ نہ اچھا, جب وہاں سے گزرے ہو تم کیا کر کے گزرتے, تیزی سے گزر جاتے ہو یا خیال کر کے گزرتے, کیسے گزرتے ہو؟ قال اذا رايت الشوك عزمت عنه او زاوجته او قطرت عنه, جب بھی میں نے کانٹے کو دیکھا تو اپنے پتھروں کو بچاتے گزرا ہوں, کوئی بھی کانٹا میرے ساتھ میں لگ جائے اور میں رستہ ہی بدل گیا ہوں کہ میں احتیاط کر بھی لوں کہیں لگ ہی نہ جائے. فرمایا یہی تقوا ہے، برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس طرح اس سے گزر جاؤ کہ تمہارے قریب لگتے. ہم کہتے ہیں کون سی بات سن کے چھوڑ گئے، جن لوگوں کو کچھ مسئلوں کا پتہ چل گیا ہے ان کو میں قدم لینا غیر قدم لینا. دین محمد عربی کا ہے، کسی کے باپ کا دین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں جو رکوع سجود مکمل نہیں کر رہے اس کی ایک دل ہے، کیا کرے گا یہ انسان جو اس کا اپنے پر شیر ہے. قیامت سے اللہ فرمائیں گے ان دونوں حال سے جو میں نے آج دین ان کو کہوں گے اپنے سے لائے دیکھو میرے بندے کچھ نوافل ہے، سندے کی بات نہیں ہے، کوئی نوافل ہے تو تکلمنوں میں بھی ہے فریضتے اس کے فرائض ناقص ہے تو نفل ہے تو لاؤ اس کے فرض کو پہلے مکمل کرے باقی باتیں بعد میں نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے. چنانچہ تقریر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے کہ خل یومیدہ صحیح رہا یا صحیح رہا ہے جا سکتے تھا بنا سوتا ہو یا بڑا اس کو چھوڑ دے یہی تقویٰ ہے. لا تحسبن صغیرة فإن الجبال من الحصى، اسی بنا کو چھوٹا نہ سمجھتے کہ ایک پہاڑ چھوٹی چھوٹی ٹنکریوں سے مل کے بنتا ہے، پورا پہاڑ نہیں ہے ٹنکریوں کے مجموعے کا نام ہے پہاڑ. آج اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے پانچ گناہ کلمیاں کرتے کرتے ایک سال میں کتنے بن جائے. اور یہاں ایک بات کا غور سے سنیے، بیما میں نصیب کہا کرتے تو لوگوں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے آتی ہے بنا سنا دیتے ہوتی ہے تو بڑی برائی ہے. دیکھو جتنی نا فرمانی کر رہے ہو وہ جڑا ہے تو نہیں ہے، اس کی عظمت کو دیکھو. اگر وہ جلال میں آ گیا تو کہاں جائے گا، اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا تو کون سے آئے گا تمہیں، بڑا ہم سب کو محسوس کرنا. ایسی جانی برانی تقریبی اہمیت کے بارے میں قرآن نبی بیان کرتا ہے لقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. یہ کیسی لاجواب نعمت ہے اللہ سب کو نصیب فرما دے. اللہ نے پہلے انبیاء کو بھی پہلے لوگوں کو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی بات کی نصیحت کی ہے، وہ تقوی کی ہے. اور سب سے بڑی اہمیت کے لیے یہ کار کی کہتی ہے جو پہلے انبیاء کو بھی اس کی رسمیت کی گئی اور آج ہمیں بھی اس کی رسمیت پرانی نظر میں کی گئی ہے. اس کو ہم سب کو پرہیزگار بنائے. اللہ جل شانہ نے اس بات کو واجب قرار دیا اور تقریب کو واجب کرنے کے لیے اتنی مختلف احکام میں حکم دیا ہے اتق اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وقول قول سدیدہ سیدھی بات کیا کرو. اس لیے سیدھی بات کرنے سے گزرا جاتے ہیں قسم کیا ہو جائے گا. یہ سیدھی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں کرتا کافر ہے، سیدھی بات ہے. تو اس لیے تو نہ کہ جو مرضی کر لے کافر ہے، منتا کا سلا کرنے کا امن دن کا قد کفر، اس نے تو کفر کا ارتکاب کیا ہے. دل سے بھی نہیں نماز سے مانتے اور کرتا بھی نہیں ہے، فقط خارج من الملت الاسلامیہ، ملت اسلامیہ سے خارج. سیدھی بات ہے، قربانی کے دن پھر پھیرنے والا پہلے اپنی خاص کو پوری پھیرے، اپنے چہرے کو مسلمان بنانے کا تب لاکھ قربانیاں کرے. اللہ تعالیٰ کی ایسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی تمہاری قربانیوں کا بھوکا نہیں ہے. وہ تو خالق کمالے کا دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. اللہ کے سینے صاف بات کہہ دیے خالق المجید مجید کی مدد ہے، مخالفت کرے خالق المسیح کی، خالق اليهود خالق النصارى. یہودی عیسائی نہ بنو، یہ یہودی عیسائیوں کا کام ہے چہرے کو صاف کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. صاف بات ہے، جب سیدھی بات کرو جو ہوگا تو زندگی کے تمام تر اعمال سیدھے ہو جائیں. اور کیا ہوگا، وجہ رقم جنوب رقم جو پہلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، سیدھی بات کرنا اور عمل کرنا شروع کر دو تو اس سارے گناہ کو اللہ معاف کر دے. اور دوسری ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو گناہ معاف نہیں کریں گے جتنا اخلاص ہوگا تمہاری توبہ میں، اللہ گناہ کے قلم نہیں دیں گے اس کے مٹاو اس کو مٹاو مٹانے کی ضرورت نہیں. اللہ فرمائیں گے بے پچ گناہوں کا لکھا ہے اس کا نیکیاں بنا کے لکھ دیں. سچی توبہ تو کر کے لکھا عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی ترغیب دلائی اور فرمایا اتقوا اللہ ربکم، لوگوں پرہیزگاری اختیار کر لو، وصلوا خمسکم، پانچ نمازوں کے پابند بن جاؤ، وصاموا شهرکم، جب رمضان کا مہینہ آئے چوری چھپے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کیا کرو، روزہ رکھا کرو، واجب زکات آنے والی کرو اور اپنے مالوں کی زکات ادا کیا کرو، واطیعوا امرکم، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کیا کرو، یہ چار پانچ کام ہیں، زیادہ دنیا سے دخول جنت اور ربی کے لیے کام کم کر لو نا، قیامت کے دن تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ہم سب کو ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو اللہ کے ڈر جانا، سیئات الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، جب کوئی برائی ہو جائے کہ تمہاری زندگی میں کوئی لذت آ جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ برائی بھی اللہ ختم کر دے گا، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے قرآن سے ہر ایک نے کی اپنی عالمیت سے فری پھیر کے آیا ہے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے اخلاق سے درست کر چکا ہے، کون ہے جو کسی کی برائی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کا بدلہ اچھائی سے دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے، کون ہے؟ کتنے سال ہو گئے قربانیاں ہم کر رہے ہیں، کون قربانی ہے؟ کوئی قربانی بھی ہمارے جسم کے اندر انداز نہیں ہو رہی، اس کا معنی نکلا کہ ہم نے اس کے قواعد اور اس کے آداب کو مریض خاصن بن رکھا، اگر اللہ قربانی کو چھری چلاتے جان کو چھری کر رہی ہے اور جان اللہ کے نام کے لیے قربان کر رہے ہیں، پہلے انانیت اور وہ شیطان جو ہے سب کو چھری چلائے گا، برائی کی طرف بلاتا ہے، یہی تو اصل مقصد تھا ابراہیم کے جب حکم ہوا تو کہا اللہ کا حکم آیا ہے، دیکھا کیا ہے کہ شادی ہوتے نے قربان کرنے کا چھری چلائی کہ نہیں چلائی، چلا بیٹے سے کر کے کون ہوتا ہے؟ اس اولاد کے پیچھے لکھ کے انسان سود کھاتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہوا اور بیٹے بھی ہوتے ایسے ہیں جب ان کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا فرمایا ان شاء اللہ جو حکم ہوا اس مطلب سود پکڑ کے تو دکھاؤ مجھے بھی صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کے حکم سے مر مٹنا اور کٹ جانا گردن کو کٹوانا ہی میرے لیے فخر ہے، چلی چلا دی، لیکن جب اللہ انسان کو چیک کرتا ہے اپنے نبی کو جب چیک کیے امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر بیٹا بھی بتا دیا، جنت کو گندہ بھی بڑھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، رباط دن ساری روایت کرتے اللہ کے رسول نے ایسا فتنہ دیا جیسے زندگی کا آخری فتنہ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں جاری ہے اور انسان کانپ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال ہو کر اللہ کے رسول کی وصیت بھی کر دیں، آج کی بات بڑی عجیب سی آپ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ الوداع بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، قال اوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعه، میں تمہیں صرف ایک بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جانا اور سم و سات اپنے بڑے کا چہلا مار لینا، جو کہتا ہے اس کے سامنے سر نہ پھیرنا، جو دونوں باتیں تمہارے اندر آ گئی تو ان سے آنے کے لیے کامیاب ہوتا ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں کہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، مفتی سعودی عرب ایک مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہہ دیا اتق اللہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو جب اتق اللہ کہا رہنے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کر اللہ مجھے اپنے کی توفیق عطا کرے، مفتی ہے مستقل ہے پرہیزگار ہے، لیکن یہ لفظ سن کے اس کا جسم کانپ گیا، رونے لگ گیا، آج کسی کو کہہ دے اتق اللہ کہتا ہے تم نے مجھے برائی والا دیکھا ہے، میری میں گناہ کیا ہے، مجھے کہہ بھائی کون عزت جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ڈر جائے عزت آ رہے آ جاتی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہہ دے بھائی وقت کے آ جائے کرو مسجد میں، کیا لینے آتے ہیں، دوسرا خطبہ تو شروع ہو چکا ہے، رشتے میں بیٹھ چکے ہیں، جانے میں آئے ہیں، کیا کریں گے کام بھی تو ہوتے ہیں، دنیا کے انوکھے کام تمہارے سے بھی نکلے ہوئے ہیں، ایک ضلع پہ سب آ جائے دوسرے ضلع پہ تو آتا نہیں ہے، دین تو محمد کا ہے، اللہ کا ہے، کسی اور کا دین ہے بھی، مزاج کو اسلامی بناؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ، قرآن بزرگ بتاتے ہیں ہتھوڑا اٹھاتے چور اٹھاتے ایک گھنٹہ پھول کے مار مار کے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے جب سے میلڈ کرنے کی باری آتی تو ہتھوڑا اٹھاتے تو مسلم کہہ دیتا اللہ ہو اکبر ہتھوڑا وہاں کھیل رہے تھے کیسے باقی کام بات نہیں کریں گھنٹہ آتے پھولکے مارتے ابھی تو زندگی گزارتے تمہیں آج اسے تو چل ہی جائے گا نا کوئی بات نہیں نماز ہی ہے روزانہ پانچ نماز ہوتا تو نہیں نماز ہے آج وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے فرمایا تھا میں جب گیا معراج کو میں نے دیکھا اس شخص بیٹھا تھا دوسرا فرشتہ جو ہے پاس کھڑا تھا ایک شخص لیٹا ہوا تھا اس کے سر کے پتھر مارتا سید کیا ہوا اور اس کے سر کو پتھر دیا تھا پتھر میرے سر آگے جاتا اس کے سر پتھر میں جاتا سر پھر سیدھا ہو جاتا میں نے پوچھا یہ کون سا بدبخت انسان ہے تو فرشتے نے یہ جواب دیا میرے لیے آپ کے لیے لمبا شکریہ ہے النبی یحفظ القرآن ویحفظہ وینام عن الصلاة المقصودة یہ وہ شخص ہے جس کے سر کو کتلا جا رہا ہے پتھر مارتا سید اللہ غرق پر اس کے سر کو قتل دیتا پتھر میرے سر آگے جاتا ہے اس کے سر پتھر میں جاتا ہے سر پھر سیدھا ہو جاتا میں نے پوچھا یہ کون سا بدبخت انسان ہے تو فرشتے نے یہ جواب دیا میرے لیے اور آپ کے لیے لمبا شکریہ ہے النبی یحفظ القرآن ویحفظہ وینام عن الصلاة المقصودة یہ وہ شخص ہے جس کے سر کو کتلا جا رہا ہے جو قرآن میں پڑا ہوا تھا النبی یحفظ القرآن خوب رہی لیکن قرآن کا انکار کیسے کرتا ہے تو جب نماز شروع ہوتی ہے یہ خاص تو اپنے محفوظ کرنا ہے اور اگلی بات صحیح بخاری میں کیا ہے صحیح بخاری بھی یوم القیامہ قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے اور پتہ نہیں قیامت کے کیا بنے گا اللہ سچی حفاظت فرمائے صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی دعا کیا کرتے اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والهنا اللہ میں تم سے تقویٰ مانگتا ہوں اللہ میں عزت مانگتا ہوں میری عزت کی حفاظت فرمانا اللہ مجھے ہدایت چاہیے اللہ کسی نے کس سے دعا مانگتے اللہ ہدایت دے دے اللہ پرہیزگاری دے دے اللہ گناہ دے دے میں مانگوں تو تیری بات سے مانگوں اللہ اپنی استفادیت کے کس کھول کے تیرے سامنے پھیلاؤں لوگوں کے سامنے یا سوچ کے در دربار کو ملے سے جاؤں دے دے مجھے بھی اور اللہ کسی دعائے کرتے تھے اور سبھی بخاری کی روایت کو ذرا پڑھ کے دیکھو اللہ کسی نماز کر رہے ہیں آگے تھوڑے تھوڑے سے پیچھے ہو کہ آگے نے پوچھا کیا ہوا اور دوسری بات یہ آتا ہے کہ یم سے کسی تلاشی اور پھول کے مار رہے تھے نماز کہ آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے فون فرماتے ہیں میں جب آگے ہو جاتا تو اس وقت مجھے جنت بھی کھائی گئی تھی میں گچھا توڑنے لگا تو پھر اس کے درمیان ایک گھائل ہوگی جب میں پیچھے کر پھولکے مار رہا تھا یہ دیکھا کہ دھنم کی آگ سے میں نے کہا تو میں نے لگ جائے اس نبی کا چہرہ تمہیں پسند نہیں ذرا اپنے ایمان کا امتحان کر لینا لے چہرہ کیسے اللہ کے قبول ہو جائے میری امت کو آگ نہیں لگ جائے لیکن آج بڑے اللہ کے سبھی دنیا میں واقع ہوئے ہیں گھر بیٹھے ہوں پیڑے میں بیٹھے ہوں گاڑی میں بیٹھے ہوں چنتا لگ رہا ہے سینے سے بھی آگ لگا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ چنتے مار کے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول اور دعائیں کرتے ہیں حلم حلم اور لوگوں آگ میں کرانے لگانا اور لوگوں آگ میں کرانے لگانا چاہ رہا مثال بیان کر دی میری مثال جو تمہارے ساتھ ایسی ہے ایک پروانہ جب آگ جلتی ہے تو بھاگ بھاگ چاہتا ہے آگ جلانے اور روک جائے رک جاؤ رک جاؤ لیکن پروانے پروانے ہو کے چلانے لگاتے ہیں جل جاتے ہیں حلم حلم اور آگ جن میں ہوتے ہی تم میں نے جو دوسرے سے پکڑ پکڑ کے کھیلتا ہوں پتہ ہوئی بھی نہیں سکتا ہم نے بھیا ہم کہتے ہیں کہ کھارے جو دنیا میں ہے یہ کہاں آئیں گے دنیا میں ہمیں لینے دو اپنے گھر میں ہمیں چھلانگے لگا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگ کثرت کے جنت میں کس وجہ سے جائیں گے قال تقوى الله وحسن الخلق دو باتیں ہیں ایک اللہ کا تقوی پرہیزگاری اور ایک اچھا اخلاق جس بندے میں آگے وہ جنت میں چلا جائے گا اور پھر پوچھا گیا کہ جہنم میں لوگ کس وجہ سے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الحمد والفرج یہ زبان کا سکھارا جو ہے والفرج شرمگاہ کو استعمال کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس آنکھ کے نظارے کو پورا کیا جائے دنیا جو ہے دو چیزوں کا نتیجہ ہے زبان کا سکھارا اور آنکھ کا نظارہ اگر ان دونوں پہ کنٹرول ہو جائے تو انسان کوئی برائی نہیں کر سکتا. اکثر روایت کرتے ہیں کہ دونوں ساتھی آپس میں بیٹھے تھے اور آپس میں بات کرتے کرتے کہتے ہیں تو میں نے اندازہ لگایا ہے کل سے کہ زبان سے 14,000 کم از کم انسان برائیاں کرتا ہے. دوسرے صاحب اب کیسے سکتے ہیں 14,000 بندے میں برائیاں موجود ہیں؟ کہا ایک زبان سے کنٹرول کر لینا کہ 14,000 سے تو ویسے چھٹی ہو جاتی. قدرت ہو, شراب ہو, سود ہو, زبان سے آگے گزرتے جاتا ہے. یہ بنیاد ڈیل کرنی ہے فراڈ کی تو زبان سے, جھوٹ بولنا ہے تو زبان سے, بدماشی کرنی ہے تو پہلے یہ نظارہ لیتی ہے آنکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نظروں کی حفاظت کر لینا, نظروں کی حفاظت کم کر کے دکھاؤ تمہارے دل میں اللہ لذت پیدا کر دے گا, اللہ مجھے رات کو نصیب کرنا. ایک نظروں کی حفاظت کیا کرے, آنکھ حساب سے دیکھتے تم کسی عورت کو دیکھو نہ دیکھو پیٹ سے لگے ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگوں نے کہا کہ یعنی کام کرتے دنیا آخر میں زمین رکھو گے اور دنیا آخر میں ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی, حالانکہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن تہمت سے بھی اللہ نے فاحشہ کا نام لیا. لیکن پوسٹ لگا دیتے ہیں اور جس طرح سے فلم اللہ معاف فرمائے جاری کرتے ہیں اور کتنا یہ انسان مسکین ہے, کتنا یہ فقیر ہے, اور میں تو کہتا ہوں کتنا عجب ہے کہ انسان اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے گھنٹہ بھی ضائع کرتا ہے اور اللہ کا مجرم بھی بنتا ہے. حدیث یہ بات سننا کہ یہ بات کل آج دن آیا میں تعریف جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر ریموٹ ہاتھ میں ہو اور کیمرے کھلا ہوا ہے گندگی کا, اسی حالت میں موت آ گئے قیامت کو کیسے اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ لباس پہن کے نئے میں جاتے ہیں عیدگاہ میں اور قربانیاں کرتے ہیں. ادھر مرو لن لباس سے ملت چکا, اگر تکڑے کا لباس نہیں ہے تو ایک بار انسان نہیں ہے. تقلب ارجان من و لوسان کاسیا, جتنا مرضی پیارا لباس پہننا وہ اللہ کے ہاں مندل ہے تو لباس کی قدر نہیں ہے. وقل لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عافيا. سب سے بہترین لباس یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو سر جھکا دے, اور سب سے گندہ شخص وہ ہے جس میں خالق ہی نظر نہیں کرتا. دیکھو جیسے وہ بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ شادی کیا کرتے تھے 4,000 درجہ جس طرح کا انسان 4,000 بندے سے 1,000 درجے بہتر ہے. وہ کیوں جی؟ اس لیے شیطان نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, یہ آدم کے رب کو بھی نہیں کرتا. اور اس کا ایمان تھا شیطان کا, قرآن کہتا ہے ربی انظرنی الی المبعوثین. قیامت سے اس کا ایمان, رب وہ مان کر اسے سجدہ نہیں کیا تھا, پوری زندگی سے اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا. آج ہمارا قیامت کا بھی ایمان نہیں رہا کہ کل کو حساب دینا ہے, بنے گا کیا, چل رہا ہے کام نہیں جی. یہ مولوی تو کیسے رہتے ہیں؟ مولویوں کو کیا ہے, سفید توڑ بھی کھانے کھا لیے, ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا یہ لفظ کہنا کہ مولوی برے ہے یہی کافی ہے کہ اگر تم پیدا نہیں کرتے اسی پہ پکڑے جاؤ گے. اور کہ اللہ کا ولی اگر دنیا میں موجود ہے اور اس کے بارے میں تم غلط بات کرتے ہو تو میں آ جا جو ولی فقط اعظم کے بہار اتنے ہی کافی ہے کسی مولوی سے برا کہہ دو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ضرورت بہت دیر جنگ کی اللہ نے اچھی طرح سے نصیب فرمائی. تجربت محنت کو تھا کہ ان میں چلا قدروں کی جائے دن میں لئی دن ہل چاہیے سے الم بھیجنی. ابھی وقت ہے تم تکڑے کا لباس خرید لو, رات آئی ہے تمہیں فجر کا وقت آنا ہے کہ نہیں آنا. تم یہ لباس پہننے والے تمہیں لباس خدیت پہنایا جائے گا. جو تم بڑے بڑے مربوں کے مالے تھے 4-5 گز تمہیں ساری زمین مل گئی ہے, جتنی مرضی مستی چلے جاؤ تو اتنی زمین دینا صرف 4-5 گز ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ملے. فكم من صحيح مات لغيرهن وكم من عليل عاش حلما من الدهر. لنك قطر كبيرا تمر السماء في هذه السنة دمار وزفي العاج وغفر موت عاجي اتنا اتنوب هي لدمار من هيته ہم سے کھیل کے ابھی سامنے بیٹھے ہیں, کچھ دیر کے بعد دنیا سے اس کو جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو بیسوں برس ہو گیا دیواروں کو موت لیا ہے, یہ کبھی اس بات کا خیال نہ کیا کرو کہ بیمار ہوں گے تب موت آئے گی. موت کا فیصلہ تقریباً ایک پل بھی نہ آگے آ سکتی ہے نہ اس پر سے لیٹ ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تب ہے پتنی آنکھ بند کیے کھلے بھی تو نہیں کھلے گی. اللہ ہمیں بھی یہ خوف ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. عزیزان گرامی تکنے کے سمراٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننے سے پہلے عبداللہ بن عباس کی ایک بات غیر سے سن لے. شاید میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایک سلاب رکھ دے اور ہماری زندگیوں میں تغیر آ جائے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے, بہت قابل ہے لیکن دین سے کام نہیں آتا. ایک بندہ بہت چوہدری ہے, بڑے مال والا ہے لیکن دین سے کام کرنے کے لیے پیچھے پیسہ آگے کو نہیں جاتا. سبب کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ سَيِّئَةً تُضَاعَفْ, نیکی جو اللہ کو قبول ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ادھر نیکی ہوتی ہے ادھر انسان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے, رونق آ جاتی ہے, روحانیت جھلکتی ہے. وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ, اس کے ہاتھ پیر کا مسئلہ نہیں, دل بجتا نہیں ہے, بند نہیں ہوتا, فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا, خلفکاری اور قلق نہیں ہوتی. نوراً فی القلب, ایک سکالت کی جو نہیں ہوتا لیکن ہم مسکراتا پھر رہا ہے اور دنیا میں ایسے چل رہا ہے جیسے دنیا میں اس سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہے. نوراً فی القلب, جب نیکی اللہ قبول کرتا ہے تو اس انسان میں نیکی اللہ کے رزق ایسا وافر دیتے ہیں کہ انسان سے سنبھالا نہیں بیٹھا. وہ قوت سن جگہ بڑا کمزور نظر آتا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹانگے اور غریب کا آدمی, لیکن کام وہ کرتا ہے جو بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں کر سکتے. قوت اللہ تعالیٰ نے ایسے حامی ان کو دیا. وہ محبت ان کی قوت الخلق, ایسا سادہ سا جس کے دروازے پہ جائے لوگ دھکے دیتے ہیں کہاں سے آگے مولوی. لیکن اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کی زبان سے پھیلواتے جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو مزید آئی لگے تو آسمانی دنیا کے آگے فرشتہ آواز دے دیتا ہے لوگ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. کعبہ کے لوگ دنیا کے کچھ رشتے ہو گئے کچھ باقی ہیں, بڑے بڑے چوہدری ان کے ساتھ سلام لینے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ رام بزرگ جو ہے بڑا نیک, اس کی 70 سال عمر ہے, بڑا نیک ہے, وہ سادہ لیکن اللہ کی عزت بناتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ نیکی کی وجہ سے. اللہ مزید آپ کو بھی نیک بنا دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخل چڑھے ہوئے صحابی مسلم کے ساتھ استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواب اتارنے کے لیے بخل چڑھے ہیں. آج تو استادی تجربی ختم ہے, ویسے ہی ویسے مرے ہوئے مسواد بھی نہیں خرید سکتے. تجربے کے کہتے ہیں مسواد لے کے آئے, اب انتظار کر لو آج ایسا جو تم کر رہے تھے جو تمہارا کہتا ہوتا ہے. آواز زیادہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی باریک باریک کے لگنے, ہوا آئی تو حرکت کرنے لگی اتنی باریک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ صحابہ مسکرا گئے, کہ تم نے تو بھاگ ہوں میں تو بھاگ ہوں آیا بھی جس کا کچھ کیا مسکرا رہے. عبداللہ بن مسعود کی تمری کو دیکھ کر اللہ بھی نفسی دیا بھی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ بہت پہاڑ کھڑی وزنی ثابت ہوں گی. سبب کیا ہے؟ ان دانگوں کے ساتھ راضی رواج کر کے میں چاہتا ہوں حرام. عبداللہ بن مسعود کے یہ ٹانگیں کبھی حرام کی طرف لے کے گئی نہیں, جو لے کے گئی اس لیے تحجد پڑھنے کے لیے کھڑا کر رکھا, یا یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں شروع رکھا, یہ نیکی کے کام میں ثابت کریں گے لے کے گئی عبداللہ بن مسعود کو اٹھا کے حرام کی طرف لیں گے. لیکن اگر انسان نیکی نہیں کرتا ہے ان میں سیاح کی سوا کر سلے, جب انسان برائی کرتا ہے تو چہرے کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے, کیا ہوتا ہے سلائی پھیل جاتی ہے. مغل متن پر دل بھی اندھیر نگری کا کھانا پیدا کرتا ہے. کبھی یہ غم کبھی یہ غم, چٹنی بھی ہے دکان بھی ہے پتہ نہیں کیا کیا کام ہے, کلک سکون نہیں. سکون کیسے آئے؟ کیا یورپ کے اندر سے بدماشی کم ہوتی ہے؟ کہاں شراب نہیں ملتی, کون سے کام نہیں ملتا, لیکن کون کرتا ہے پھر کسی سال میں لاکھ لاکھ بندہ پھر کسی کرتا ہے سبب کیا ہے؟ بالکل سکون نہیں. اللہ کے ذکر اللہ نے کہا میں عمر خلوص ادھر کا سکون تو ہے, اللہ کی یاد میں اور بھی چیزیں ہے نہیں. اور آپ غور کریں کہ جتنے اتنے بڑے لوگ ہیں پتہ کیسے ہوتے ہیں, ایک بندہ یہاں مسجد میں جو نماز پڑھنے والا ہے مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اتنا نہیں ہے, اتنا غیر نیند والا ہے, اور جن کے پاس دین نہیں ہے اکیلی دنیا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, کبھی یہ تورن کھا لوں کبھی یہ پیو کھا لوں, ادھر سے دیکھو کہ نانے تو نہیں آ رہا کہ ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آ رہا, تو زندگی ہے زندگی زندگی اللہ ایسی زندگی سے مجھے اور آپ کو ہمارے سب لال اولاد کو بھی محفوظ فرمائے, ایسی دولت چلے محفوظ فرمائے جو انسان کے عمل کو دور کر دیتی ہے, انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اللہ حلت میں پھول نہیں لینا چاہیے, اللہ کسی فرماتی ہے انسان میں تکڑا ہو یا دست دل بنا لینا بھی تک اللہ تکڑے کی بات ہو رہی ہے, اگر تکڑا آ جائے تو پھر مال نقصان نہیں دیتا, اللہ ہر ایک مسلمان کو کچھ حال بھی بنائے, اس کی عزت کو بلند فرمائے. جب انسان برائیوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے تو بڑا قابل ہے, جسم بھی بڑا موٹا تازہ ہے اور بڑا دور سے نظر آتا ہے, ازار آئی تو عجیب کا انسان ہم جب دیکھے تو بڑے بھلے نظر آتے ہیں, لیکن باہر اتنا ہے کس بھی اتنی ہے نماز بھی وقت کے لیے کرتے, زندگی میں مسلمانوں کی خدمت میں کیسے کام کر سکتے, میں اپنی خاص طرح زندگی میں گزارتا ہوں لیکن امت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا, یہ برائی کا نتیجہ ہو رہا ہے جب انسان برائی کے سنگے میں آ جائے گھیرے میں آ جائے. مال کی ریل کہہ رہا ہے لیکن ہر وقت پھرتا ہی نظر آتا ہے, کیا کریں گے اقوال مند ہو گئے, ابھی وہ ہو گیا ہے, اب ایک نیان گام آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا وہی راجت ہے, وہی مالک ہے, تم ذرا خالص ہو کے تو دکھاؤ اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ساری کی ساری برکات تمہارے لیے کھول کر رکھ دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور تم سچے ہو جائے اور اللہ جھوٹا ہو جائے, نہ عوذ باللہ من ذلک, اللہ فرماتے ہیں کہ سچا بن کے دکھائے. فلو ان اہل القرى امنوا واتقوا متقی بن کے بتاؤ, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین و آسمان کی برکتیں ہم بیٹھے گھیر کر لیں گے تمہارے سامنے, اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وبغضة في قلوب الخلق, جب انسان برائی کرتا ہے تو حضرات گرامی انسان سوچتا ہے میں نے کسی ساتھ برائی تو نہیں کی, لیکن برائی سے کر اللہ کی نہ فرمانے کے لیے ہوتی ہے, ادھر سے بھی گالی ادھر سے بھی اس کی ضرورت ادھر سے بھی برائی, جس سے چل نکلتا ہے انسان کا برا کہنے والے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں. سبب یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ برائی کی, اصل میں تم اللہ سے ناراض کر بیٹھتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب کو روزگار نصیب فرمائے, اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله قد قال منك الدوس ارتخون لمن تمسك الله قد تمسني لعلي في ذا التقوى تقوى في سعيد كرتوي راغب السهاني بيان كرتوي حسب النفس عما يأثم, اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا لینا جس سے انسان گنہ گار ہو سکتا ہے. اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات بیان کرتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے, جب میرے اور آپ کو لمحہ سکھلیا ہے کیا بات ہے, ما یبلغ العبد حقیقۃ التقوی حتی یترک ما حاک فی الصدر, کوئی بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی دفاع نہ کر دے چھوڑ نہ دے. اگر آپ میرے معزز اور محترم اللہ کے احترام بھائیوں کو سچی بات بتاؤ, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سنت شور یا دل میں کھٹکا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے, شرح لکھتے اگر کھٹکا ہے ہی نہیں تو سمجھ لو پھر ہمارا ایمان سے تعلق نہیں, جب تو تعلق ہی ختم ہو گیا ایمان سے کہ نماز چھوڑی ہے تو دل میں خوف نہیں آیا, لیکن اگر خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے دعا کرو, تب تک سے نمازی کرو, خطرہ کرو. خطرہ پیدا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اگر سنتے سوچتے جو صبح اٹھ کے اللہ کے رسول کی سنت کے چھری چلاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرا چہرہ اور بش کا چہرہ اچھا ہے, محمد کا چہرہ اچھا نہیں ہے, بتاؤ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پاگل وہ ہے جس کے راستے سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, محمد عربی جیسا عقل مند دنیا میں آیا نہیں ہے, نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا. بے شک آج بھی ٹھیک بولتا ہے, دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, پوری زندگی کا پہلو لے لو, خطرے کو چھوڑ دو, تخلے کی حقیقت آ جائے گی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرنا. جو ساتھی نے مطلب سن رکھا ہے کہ دوسری اذان کے بعد جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دے تو سلسلے بیس بات ہے اگر لکھنے والے جب بعد میں آتے سچی سچی دل سے پیچھے میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا, دل میں کھٹکا آتا ہے تو نہیں آتا ہے. بولو کیوں ناراض ہو گئے میرے پیارے بھائی؟ یہ میلے آپ کے بھلے کی بات ہے, کسی بات ہے یہ مضمون بہت بلند تھا, اس کو مکمل کرنا چاہتا تھا, لیکن میں آج یہ فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دے اللہ میرے گناہوں کی شامل کسی دینے والے مجھے بھی معاف کر دے, رات کو بھی معاف کر دے, اور ہمیں دین کا مزاج لطیف فرما دے. خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, جو لیٹ آتا ہے سونا چاہیے کہ نہیں, کون کون وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم وقت پہ آیا کریں, پکا وعدہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ذکر سے نوازے, آپ کو خوشحال بنائے, جس وجہ سے آپ رہتے ہیں اللہ وہ وقت پہ بھی آئے تو احسن انداز سے پوری گرما دے. آپ کو دعوت بھی دے, کون سارا میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت پہ آنے کی کوشش تو خود کریں گے, کریں گے ساتھ دعوت بھی دیں گے. کون ساتھی ہے جو ساتھی ہاتھ میں کھڑا کرے نہیں جی چاہ رہے, اللہ سب کو ذکر سے نوازے. میرے پیارے ہمارے بھائی, جو عید قدم ہے, جمعہ قدم جو ہوتا ہے مسلمانوں کی عید قدم ہوتا ہے, کوشش کیا کرو مسلمان عید سے پیچھے نہیں رہتا, وقت پہ آنے کی عادت بناؤ, اللہ اس عادت کو بھی قبول منظور فرمائے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ کہہ دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتے ہیں, قربانیاں قبول کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگوں کی جو مستقل ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے کی ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے, اور جن کے پاس اولاد ان کو نیک بنائے, جن کے پاس اولاد ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ اپنی کو بہت غنی اور فقیر ہے ان کے قرضے اپنی جناب سے اتار دے. پھر اعلیٰ عالمین میں کسی مصیبت مشکل میں مبتلا ہے, اللہ ان کی نصیب پر اس لیے آسانی خوشیوں میں بدل دے. پھر اعلیٰ عالمین مسلمانوں کی رحمت فرما, ان کے سینوں کو صاف فرما, ان کے اندر محبت پیدا فرما, یہ امن پھیلانے والے ہوں, دشمنیاں پھیلانے والے نہ ہوں. اللہ یہ مسلمانوں سے ملے تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں, تو دیکھے کہ مسلمان بھائی آیا ہے میں اس کا احترام کیسے کروں, یہ آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ امت اسلامیہ کی رحمت فرما, اللہ امت اسلامیہ کی رحمت فرما, مسلمانوں کو باہر محبت میں نصیب فرما, ایک دوسرے کے خیر خواہ بنا, اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما, اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما, اللہ جو فوج کے بدان ہیں ان کی مدد فرما. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اللہ جس دنیا میں رشتے بھیج چکے ہیں, اس لیے قربانی میں ہمارے ساتھ یار یہ دنیا میں نہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم نے بھی جانا ہے لیکن جب لے کے جائے تو ایمان کی حالت میں لے کے جانا, اللہ تیرے مزید سے مشکل نہیں, ہم سب کو جنم میں تو اس پر دوست میں جمع فرمانا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thank you. ہے.